था, उसका हमारा मेंशन में जाने का नहीं था, लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन बोली, मुझे अभिमान से जवाब तो चाहिए ही, उसे आज जवाब देना होगा। वो मेरे साथ ये सब नहीं कर सकता, जब तक वो मुझे जवाब नहीं देगा तब तक मैं भी इस मेंशन से नहीं जाऊंगी। इतना सोचकर आराध्या ने एक बार फिर अपने आंसू पोंछे और चुपचाप गाड़ी से उतर गई और मेंशन के अंदर चली गई। उसके जाते ही ड्राइवर ने विक्रांत को कॉल करते हुए कहा, सर आप तो कह रहे थे कि वो मेंशन नहीं जाएगी, लेकिन वो तो मेंशन चली गई, अब क्या करूं? विक्रांत बोला, जितनी जल्दी हो सके राजस्थान छोड़ दे, बाकी मैं संभाल लूंगा, निकल वहां से। ड्राइवर ने हाँ में गर्दन हिलाई, गाड़ी से उतर गया और अपनी टोपी ठीक करता हुआ चुपचाप मेंशन से बाहर जाने लगा। लेकिन तभी उसने गेटकीपर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। शायद वो गेटकीपर उसके साथी के साथ साठ काट करके मेंशन के अंदर आया था। उसके जाते ही गेटकीपर ने अपनी साथी से कहा, देखो यार मैं कब से कह रहा हूँ कि गांव जाऊंगा, मुझे अब गांव जाना है। तुम ही मैडम से बात कर लेना, उन्हें बता देना कि मेरी बेटी की शादी है और इसीलिए मैं चला गया। इतना कहकर वो गेटकीपर भी वहां से चला गया, क्योंकि उसे भी अपनी जान प्यारी थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमान टेंशन में आ गया। तभी युग ने अभिमान के कंधे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, क्या हुआ अभिमान, कोई प्रॉब्लम है? कब से देख रहा हूँ फोन में लगा हुआ है। अभिमान बोला, आराध्या मुझे कॉल कर रही थी, करीब 20-25 मिस कॉल्स आए हैं और अब मैं कॉल कर रहा हूँ तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। युग बोला, तो इसमें तो टेंशन लेने वाली क्या बात है, मेंशन में तो कितने लोग हैं, किसी के फोन पर भी फोन कर दे। अभिमान ने युग की तरफ देखा और सबसे पहले मेंशन के मेन नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन बजता रहा, किसी ने रिसीव नहीं किया, यहाँ तक कि किसी नौकर ने भी नहीं। अभिमान को सोच ही रहा था और तभी युग ने कहा, यहाँ क्यों खड़ा, एक और मीटिंग अटेंड करनी है, पता है ना आज सीनियर रघुवंशी ऑफिस नहीं आने वाले। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो दोनों फिर मीटिंग रूम की ओर चले गए। करीब एक घंटे बाद अभिमान और युग दोनों मीटिंग रूम से बाहर आए। अभिमान बोला, युग बाकी का काम तो संभाले, मैं घर जा रहा हूँ, शायद कुछ अर्जेंट है, तभी तो आराध्या ने इतनी बार कॉल किया, वरना वो ऐसे कॉल नहीं करती। इतना कहकर अभिमान तेज कदमों से अपने कैबिन की ओर जाने लगा। वो अपने कैबिन में गया, उसने ड्रॉर खोला, गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर की तरफ आने लगा। लेकिन कैबिन का दरवाजा खोलने से पहले ही उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। अभिमान ने फोन देखा तो वो उसी आदमी का फोन था जिसे अभिमान ने कार्तिक की गर्लफ्रेंड के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। अभिमान इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फोन अर्जेंट था। अभिमान ने फोन उठाकर कहा, कहो क्या बात है? वो आदमी बोला, सर आप मुझे इस वक्त मिल सकते हैं, मेरे पास जितने भी एविडेंस है मैं आपको दे दूंगा। अभिमान ने टाइम देखा, शाम के 4 बज रहे थे और बोला, हम कल मिलते हैं। वो आदमी बोला, नहीं सर कल नहीं, मुझे अभी मिलना है, आप समझ नहीं रहे, प्लीज सर इट्स अ रिक्वेस्ट, अभी मिल लीजिए। अभिमान उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर पाया और बोला, ठीक है मेरे घर के रास्ते में एक रेस्टोरेंट है, वहीं आ जाओ। इतना कहकर अभिमान ने फोन काटा और वहां से चला गया। अभिमान ड्राइव कर रहा था, कुछ मिनट बाद उसने गाड़ी एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर रोकी, जहां उसने उस आदमी को मिलने के लिए बुलाया था। अगले 20 मिनट में अभिमान उस आदमी के सामने बैठा हुआ था। उस आदमी के चेहरे पर थोड़ा सा डर था। अभिमान बोला, बताओ कौन है कार्तिक की गर्लफ्रेंड? ये सुनकर वो आदमी बोला, सर पहले वादा कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, अपना आपा नहीं खोएंगे। अभिमान ने उसे देखकर गुस्से में कहा, तू चाहता है मैं यहीं सबके सामने तुझे पीट दूं? चुपचाप बता कौन है वो लड़की जिसकी वजह से कार्तिक ने सुसाइड किया। उस आदमी ने अपना सलाइवा गटका और बोला, सर मुझे गलत मत समझना, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं लाया हूँ वो बिल्कुल सही है, मेरे पास पूरे प्रूफ है, वो लड़की आपके घर में ही रहती है। ये सुनकर अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई, उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसके घर में तो कोई ऐसा नहीं था जिसकी वजह से कोई सुसाइड कर ले। उसने एक बार फिर उस आदमी की तरफ गुस्से में देखा तो वो आदमी अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, सर आराध्या मैम। ये सुनकर अभिमान की आंखें और भी ज्यादा फैल गई। अगले ही पल उसने उस आदमी का कॉलर पकड़कर वहीं टेबल पर दबा दिया और उसकी आंखों में देखकर गुर्राते हुए बोला, जानते भी हो किसका नाम ले रहे हो? बीवी है मेरी, आराध्या अभिमान रघुवंशी नाम है उसका, कोई राह चलती लड़की नहीं जिसका नाम तुम बिना सोचे समझे ले रहे हो। उस आदमी ने हाथ जोड़ लिए और आसपास देखने लगा, आसपास सब उसे देख रहे थे। उस आदमी ने धीरे से बोला, सर मैं सच कह रहा हूँ, आपको यकीन नहीं आता तो आपको एविडेंस दिखा देता हूँ। अभिमान ने उस आदमी का कॉलर छोड़ दिया और टेबल पर रखा हुआ सारा सामान नीचे गिर गया। अभिमान गुस्से में वहां से चला गया और पार्किंग एरिया में आ गया। वो आदमी भी चुपचाप पार्किंग एरिया में आ गया और उसने कुछ फोटोग्राफ्स अभिमान की ओर बढ़ाए। अभिमान फोटोग्राफ्स पकड़कर देखने लगा, वो फोटोग्राफ्स कार्तिक और आराध्या की थी। अभिमान देखते हुए लाल आंखों से भर आया, गुस्से में उसका चेहरा जल रहा था, वो सारी फोटोग्राफ्स सही थी। अभिमान ने गुस्से में उस आदमी को देखा तो वो आदमी हाथ जोड़कर बोला, सर आपको यकीन नहीं आता तो मैडम से पूछ लेना कि क्या वो कार्तिक को जानती है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक ऑडियो प्ले किया। उस ऑडियो में आराध्या की आवाज आ रही थी और दूसरी तरफ से कार्तिक की थोड़ी सी ही आवाज सुनने के बाद उस आदमी ने ऑडियो बंद कर दी और बोला, सर ये वही ऑडियो है जो मैंने आपको भेजी थी और आपके फोन से डिलीट हो गई। अभिमान ने गुस्से में उस आदमी का मोबाइल ले लिया और उस ऑडियो को फिर से प्ले किया। कार्तिक बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रही हो, आखिर चाहती क्या हो, मर जाओ मैं, तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊँ, अगर तुम यही चाहती हो तो कह क्यों नहीं देती, मर जाता हूँ मैं, कब तक अपने प्यार को लेकर तुम्हारे पीछे भागूंगा, तुम्हें तो मुझ पर तरस नहीं आता, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें खुश रखने के लिए महंगे से महंगे गिफ्ट तुम्हें दिए, लेकिन जब से तुम्हें पता चला है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तब से तुमने तो मुंह ही फेर लिया, आखिर तुम चाहती क्या हो, क्या करूं मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए। दूसरी तरफ से आराध्या बोली, देखो कार्तिक मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरे एग्जाम है और मुझे पढ़ना है। इतना कहकर आराध्या ने फोन कट कर दिया कार्तिक ने फिर से कॉल किया और इस बार गुस्से में बोला, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुम समझती क्यों नहीं, तुम्हारे बिना मेरी सांसें अटक अटक कर चलती हैं। प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, जो तुम कहोगी वो करूंगा। प्लीज प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर रहा हूँ। प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं सच कहता हूँ मर जाऊंगा। आराध्या ने गुस्से में कहा, मरना है तो मर जाओ, मेरी जिंदगी से भी कलह कट जाएगा। मेरा दिमाग मत खराब करो, जो करना है करो, लेकिन मुझे फोन मत करो। तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे भी पढ़ाई करनी है। इतना कहकर आराध्या ने फोन कट कर दिया और इसी के साथ ऑडियो खत्म हो गई। अभिमान जहाँ खड़ा था वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आंखों देखी बात को छुटला भी नहीं सकता था। ऊपर से उस आदमी का ये बोलना कि आप मैम से जाकर पूछ लेना कार्तिक कौन है, इस बात को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा था। अभिमान ने लाल आंखों से उस आदमी को देखा तो वो आदमी हाथ जोड़कर बोला, सर मैं ये सब बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपने ही फोन कर करके परेशान कर दिया। सर मैं तो यही कहूंगा कि जो हो गया सो हो गया, आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहना चाहिए, मैम को एक मौका देना चाहिए। अभिमान ने खुद को संभाला, अपनी आंखों में एक आंसू नहीं आने दिया। आराध्या को लेकर उसकी अपनी एक ओपिनियन बन गई, लेकिन उसने भी सोच लिया था कि आराध्या से कार्तिक के बारे में जरूर पूछेगा। अभिमान उठ गया, उसने पलटकर उस आदमी को देखा और बोला, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अगर किसी को भी पता चल गया तो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया। उसके जाते ही वो आदमी वहीं पार्किंग की एक सीढ़ी पर बैठ गया और तभी उसके पास एक कॉल आया। उस आदमी ने फोन रिसीव किया तो फोन पर किसी आदमी ने कहा, बहुत ज्यादा ज्ञान देना आ रहा है कि मैडम को माफ कर दो, एक मौका दे दो, शादीशुदा जिंदगी में खुश रहना सीखो, तू भूल गया हम तेरा क्या कर सकते हैं। उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर देखिए आपने जो कहा था मैंने कर दिया, अब मेरा पीछा छोड़िए, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। फोन में से आवाज आई, दूर तो हम तुझे भेज कर ही रहेंगे, हमें कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ना। उस आदमी ने अपने फोन को हैरानी से देखा और तभी सामने से एक गाड़ी तेज रफ्तार से आई और उस गाड़ी से उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो आदमी ऑन द स्पॉट मर गया। मरते हुए भी उस आदमी की आंखें अभिमान की गाड़ी की ओर देख रही थी जो अभी भी सड़क पर दौड़ रही थी। दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने बाइक एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी, उसने शिवांगी को उतरने के लिए कहा और शिवांगी भी उतर कर खड़ी हो गई। अनिरुद्ध ने बाइक स्टैंड पर लगाई और फिर वो शिवांगी को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक टेबल पर बैठे हुए थे और उनका ऑर्डर उनके सामने था। अनिरुद्ध ने थोड़ा सा पास्ता लिया और उसे फूंक मारकर शिवांगी की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो तितली, डॉक्टर ने तुम्हें क्लीन चिट दे दी, तुम मेंटली बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हें अभी बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। शिवांगी ने पास्ता खा लिया और बोली, तितली को और क्या सीखना है अनिरुद्ध? अनिरुद्ध बोला, बहुत सारी चीजें, जैसे अभी तुम ठीक से बात नहीं करती। शिवांगी बोली, करती तो हूँ, तुमसे कितने अच्छे से बात करती हूँ। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, हाँ हाँ करती हो, लेकिन अच्छे से बात करनी है और तुम्हारी पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है, वो मैं शिवाय अंकल से पूछ लूंगा, तुम बस मन लगाकर अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ा बहुत पास्ता खाने के बाद शिवांगी बोली, अनिरुद्ध तुमसे एक बात पूछूं? अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि जब जब शिवांगी कुछ पूछती थी खतरनाक ही पूछती थी। उसने आसपास नजर घुमाई तो कुछ लोग उनके पास बैठे हुए थे। अनिरुद्ध अपना चेहरा शिवांगी के चेहरे के पास लेकर गया और धीरे से बोला, हाँ जो पूछना है पूछो, लेकिन बहुत धीरे से और मेरे कान में। शिवांगी अनिरुद्ध के कान के पास अपने मुंह को लेकर गई तो अनिरुद्ध को एक सनसनाहट सी महसूस हुई। उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया। शिवांगी ने धीरे से बहुत प्यार से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करने वाले हो? ये सुनकर अनिरुद्ध थोड़ा सा दूर हो गया और शिवांगी को हैरानी से देखने लगा। फिर उसने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। ये सुनकर शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवांगी बोली, अनिरुद्ध तितली की शादी होगी? क्या सच में होगी? बताओ ना अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ होगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हारी पढ़ाई कम्प्लीट होगी, उसके बाद 2 साल बाद। क्या इस मिसअंडरस्टैंडिंग का असर अनिरुद्ध और शिवांगी के रिश्ते पर भी होगा? शिवांगी खुश हो गई, वो अनिरुद्ध के पास थोड़ा सा खिसकी और बोली, फिर तो बहुत मजा आएगा ना अनिरुद्ध, मैं अच्छी अच्छी ड्रेस पहनूंगी, तुम घोड़ी पर चढ़कर मुझे लेने आओगे, फिर हम भी मंडप में बैठेंगे, फिर पंडित जी मंत्र बोलेंगे, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में होगा, फिर हम एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे और फिर हमेशा खुश रहेंगे, और फिर भगवान जी हमें भी एक छोटा सा बेबी दे देंगे, कितना मजा आएगा ना, मैं तुम हमारा बेबी मम्मी पापा हमारी फैमिली हो जाएगी, और फिर हम कभी कभी मेंशन भी जाया करेंगे आराध्या दीदी से मिलने, कितना मजा आएगा। कब होगी हमारी शादी? 2 साल तो बहुत दूर है अनिरुद्ध, जल्दी कर लेते ना शादी। अनिरुद्ध तो आंखें फाड़े शिवांगी को देख रहा था। आज शिवांगी ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक ठाक और सही कहा, एक भी शब्द इधर उधर नहीं किया, यानी शिवांगी अब काफी हद तक लैंग्वेज पर कमांड बना चुकी थी। अनिरुद्ध कुछ देर तक शिवांगी को ही देखता रहा और उसे शिवांगी के साथ बिताए हुए पल याद आ गए। शुरू से लेकर अब तक जो भी वक्त उसने शिवांगी के साथ बिताया था वो सारा वक्त अनिरुद्ध की आंखों में किसी रील की तरह घूम रहा था। कैसे मिली थी शिवांगी, एकदम बीमार सी मरियल सी, अनिरुद्ध ने शिवांगी को कितना सुंदर बना दिया था, एकदम परी जैसे, और शिवांगी की बातें वो तो किसी का भी दिल जीत सकती थी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर शिवांगी के गाल पर हाथ रखा और प्यार से बोला, खाना खाओ, ज्यादा बातें नहीं सोचनी, जब शादी होनी होगी हो जाएगी। शिवांगी थोड़ा सा एक्साइटेड थी। अनिरुद्ध की बात सुनकर उसने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर अपना पास्ता एंजॉय करने लगी। अगले ही पल अनिरुद्ध ने बाइक अपने अपार्टमेंट के पार्किंग में रोकी। शिवांगी आंखें बंद किए हुए अनिरुद्ध की कमर पर सर रखकर बैठी हुई थी। उसे बाइक पर घूमना बहुत अच्छा लगता था, वो अपनी आजादी को महसूस करती थी। अनिरुद्ध ने हल्का सा हाथ हिलाकर शिवांगी से कहा, उठो तितली, अब सोती रहोगी क्या? शिवांगी बिना खोले बोली, तितली सो नहीं रही, बस अनिरुद्ध को महसूस कर रही है। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, अच्छा अब उतर जाओ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। शिवांगी बाइक से उतर गई। अनिरुद्ध ने भी बाइक स्टैंड पर लगाई, तभी उसने अपनी बाइक से मिरर में शिवांगी को देखा और उसे अचानक से शिवांगी की एक्साइटमेंट याद आ गई जब वो रेस्टोरेंट में नॉनस्टॉप बोले जा रही थी। आज न जाने क्यों अनिरुद्ध की नीयत खराब हो रही थी। वो बहुत देर से खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आज उसका मन था शिवांगी के साथ थोड़ी सी शरारत कर ले। आखिर वो अब उससे शादी करने वाला था, शिवांगी पर उसका पूरा हक था। अनिरुद्ध बाइक से उतरा और पार्किंग में देखने लगा। इस वक्त पार्किंग में कोई नहीं था। शिवांगी भी खड़े होकर अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी। अनिरुद्ध ने कुछ सोचकर शिवांगी की कमर पर हाथ रखकर अपने करीब किया और शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध बोला, तुम उस दिन मुझसे कुछ पूछ रही थी। शिवांगी ने हैरानी से कहा, क्या पूछ रही थी? अनिरुद्ध ने हिम्मत करते हुए कहा, उस दिन तुम पूछ रही थी ना टीवी में वो पति पत्नी कुछ कर रहे थे। अब शिवांगी तो दुनिया भर के सीरियल देखती थी, उसे क्या पता अनिरुद्ध किस बारे में बात कर रहा है। वो बोली, तितली को तो याद नहीं आ रहा, कब पूछ रही थी? अनिरुद्ध ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अब उसे शिवांगी को कुछ समझाना था, फिर वो कुछ सोचकर बोला, भूल गई तितली, उस दिन जब तुम टीवी देख रही थी और मैंने रिमोट से टीवी बंद कर दिया था और कहा था कि उल्टी सीधी चीजें नहीं देखते, उस दिन की बात कर रहा हूँ। शिवांगी फिर से सोच में पड़ गई, ऐसा तो अनिरुद्ध कई बार कर चुका था, अब वो किस दिन की बात कर रहा था शिवांगी को समझ नहीं आ रहा था। शिवांगी के चेहरे को देखकर अनिरुद्ध ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली, जैसे उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा हो, वो भी भैंस के आगे बीन बजा रहा है। और तभी उसकी नजर लिफ्ट की तरफ गई, जहां से एक कपल निकलकर बाहर आ रहा था। अनिरुद्ध ने शिवांगी को छोड़ दिया और फिर ऐसे ही खड़ा रहा। शिवांगी बोली, अनिरुद्ध तुम कुछ कह रहे थे? अनिरुद्ध ने उसे चुप रहने का इशारा किया ताकि वो कपल वहां से चला जाए। शिवांगी को इशारा समझ नहीं आया और वो बोली, हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? अनिरुद्ध ऊपर क्यों नहीं जा रहे? चलो ना, माँ पापा इंतजार कर रहे होंगे। अनिरुद्ध को आज पहली बार शिवांगी पर सच में गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करता, उसकी हालत देखकर गुस्सा भी नहीं कर सकता था। उसने दांत पीसते हुए शिवांगी को देखा, फिर उसकी कलाई को पकड़ा और लिफ्ट की तरफ चलते हुए कहा, चलो चलते हैं, पूरे मूड की ऐसी की तैसी कर दी, चलो। इतना कहकर वो शिवांगी को लेकर लिफ्ट के अंदर आ गया। शिवांगी है सब खत्म हो चुका था, सब हाथ पर हाथ धरे खड़े थे, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं था। जब सबको लगा कि इस मिशन के साथ अंबर और पार्थ का भी अंत हो चुका है, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अचानक खाई से आग की तेज लपटें निकलने लगी, जिन्हें देखकर सब लोग दंग रह गए। अब सबकी नजरें खाई की तरफ थी। धीरे धीरे वो लपटें बढ़ती चली गई और फिर उन सबके सामने प्रकट हुआ एक मायावी पक्षी, जो अपने विशाल पंख फैलाए खाई से ऊपर की ओर उठ रहा था। उसके माथे पर जड़ा चमकदार क्रिस्टल उसे और भी नायाब बना रहा था। उस पक्षी के तेज पंखों की हलचल से आसपास की बर्फ पिघलने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके चारों ओर अग्नि नृत्य कर रही हो। अमर पक्षी, अचानक सिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी बात सुनते ही तानिया हैरानी से बोली, राजकुमार पार्थ? और फिर अनिरुद्ध की आंखों में किसी रील की तरह घूम रहा था। कैसे मिली थी शिवांगी, एकदम बीमार सी, मरियल सी। अनिरुद्ध ने शिवांगी को कितना सुंदर बना दिया था, एकदम परी जैसे। और शिवांगी की बातें, वो तो किसी का भी दिल जीत सकती थी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर शिवांगी के गाल पर हाथ रखा और प्यार से बोला, खाना खाओ, ज्यादा बातें नहीं सोचनी, जब शादी होनी होगी हो जाएगी। शिवांगी थोड़ा सा एक्साइटेड थी। अनिरुद्ध की बात सुनकर उसने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर अपना पास्ता एंजॉय करने लगी। अगले ही पल अनिरुद्ध ने बाइक अपने अपार्टमेंट के पार्किंग में रोकी। शिवांगी आंखें बंद किए हुए अनिरुद्ध की कमर पर सर रखकर बैठी हुई थी। उसे बाइक पर घूमना बहुत अच्छा लगता था, वो अपनी आजादी को महसूस करती थी। अनिरुद्ध ने हल्का सा हाथ हिलाकर शिवांगी से कहा, उठो तितली, अब सोती रहोगी क्या? शिवांगी बिना खोले बोली, तितली सो नहीं रही, बस अनिरुद्ध को महसूस कर रही है। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, अच्छा अब उतर जाओ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। शिवांगी बाइक से उतर गई। अनिरुद्ध ने भी बाइक स्टैंड पर लगाई, तभी उसने अपनी बाइक से मिरर में शिवांगी को देखा और उसे अचानक से शिवांगी की एक्साइटमेंट याद आ गई जब वो रेस्टोरेंट में नॉनस्टॉप बोले जा रही थी। आज न जाने क्यों अनिरुद्ध की नीयत खराब हो रही थी। वो बहुत देर से खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आज उसका मन था शिवांगी के साथ थोड़ी सी शरारत कर ले। आखिर वो अब उससे शादी करने वाला था, शिवांगी पर उसका पूरा हक था। अनिरुद्ध बाइक से उतरा और पार्किंग में देखने लगा। इस वक्त पार्किंग में कोई नहीं था। शिवांगी भी खड़े होकर अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी। अनिरुद्ध ने कुछ सोचकर शिवांगी की कमर पर हाथ रखकर अपने करीब किया और शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध बोला, तुम उस दिन मुझसे कुछ पूछ रही थी। शिवांगी ने हैरानी से कहा, क्या पूछ रही थी? अनिरुद्ध ने हिम्मत करते हुए कहा, उस दिन तुम पूछ रही थी ना टीवी में वो पति पत्नी कुछ कर रहे थे। अब शिवांगी तो दुनिया भर के सीरियल देखती थी, उसे क्या पता अनिरुद्ध किस बारे में बात कर रहा है। वो बोली, तितली को तो याद नहीं आ रहा, कब पूछ रही थी? अनिरुद्ध ने अपनी आंखें कस कर बंद कर ली। अब उसे शिवांगी को कुछ समझाना था, फिर वो कुछ सोचकर बोला, भूल गई तितली, उस दिन जब तुम टीवी देख रही थी और मैंने रिमोट से टीवी बंद कर दिया था और कहा था कि उल्टी सीधी चीजें नहीं देखते, उस दिन की बात कर रहा हूँ। शिवांगी फिर से सोच में पड़ गई, ऐसा तो अनिरुद्ध कई बार कर चुका था, अब वो किस दिन की बात कर रहा था शिवांगी को समझ नहीं आ रहा था। शिवांगी के चेहरे को देखकर अनिरुद्ध ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली, जैसे उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा हो, वो भी भैंस के आगे बीन बजा रहा है। और तभी उसकी नजर लिफ्ट की तरफ गई, जहां से एक कपल निकल कर बाहर आ रहा था। अनिरुद्ध ने शिवांगी को छोड़ दिया और फिर ऐसे ही खड़ा रहा। शिवांगी बोली, अनिरुद्ध तुम कुछ कह रहे थे? अनिरुद्ध ने उसे चुप रहने का इशारा किया ताकि वो कपल वहां से चला जाए। शिवांगी को इशारा समझ नहीं आया और वो बोली, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अनिरुद्ध ऊपर क्यों नहीं जा रहे? चलो ना, माँ पापा इंतजार कर रहे होंगे। अनिरुद्ध को आज पहली बार शिवांगी पर सच में गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करता, उसकी हालत देखकर गुस्सा भी नहीं कर सकता था। उसने दांत पीसते हुए शिवांगी को देखा, फिर उसकी कलाई को पकड़ा और लिफ्ट की तरफ चलते हुए कहा, चलो चलते हैं, पूरे मूड की ऐसी की तैसी कर दी, चलो। इतना कहकर वो शिवांगी को लेकर लिफ्ट के अंदर आ गया। शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देखकर बोली, हुआ क्या है, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तितली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बताओ क्या हुआ। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी तरह से नाकाम कोशिश करता हुआ गुस्से में शिवांगी को देख रहा था, और शिवांगी मासूम सी तितली बनकर अनिरुद्ध को देख रही थी। तभी लिफ्ट रुक गई, जैसे अनिरुद्ध को इशारा हुआ हो कि वो थोड़ी देर तो अपनी मनमानी कर सकता है। लिफ्ट रुकने की वजह से शिवांगी एकदम से घबरा गई, उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ ली तो अनिरुद्ध बोला, कुछ नहीं हुआ तितली, थोड़ी देर में चलने लगेगी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तुम फिक्र मत करो। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन उसने अब भी अनिरुद्ध को कसकर पकड़ रखा था। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, उसने हल्का सा पलटकर शिवांगी को देखा और बोला, तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा? शिवांगी बोली, क्या याद नहीं आ रहा? अनिरुद्ध ने अपना हाथ शिवांगी के गाल पर रखा और अंगूठे से उसके होंठों को सहलाते हुए बोला, याद करो ना, उस दिन वो मूवी में क्या कर रहे थे और तुम मुझसे पूछ रही थी। शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देखकर बोली, मुझे सच में याद नहीं आ रहा, तुम बता दो ना क्या कर रहे थे। अनिरुद्ध ने एक बार फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में मैं इतनी बेवकूफ लड़की से शादी करने वाला हूँ। और तभी लिफ्ट चलने लगी, अनिरुद्ध ने अपना हाथ शिवांगी के गाल से हटा लिया और उसे किस करने का ख्याल छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद लिफ्ट रुकी और अनिरुद्ध और शिवांगी लिफ्ट से बाहर आए, वो दोनों अपने फ्लैट के बाहर खड़े हुए थे। अनिरुद्ध ने कॉरिडोर में देखा तो कोई नहीं था। एक बार फिर अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखकर प्यार से कहा, तुम भूल गई उस दिन वो कपल टीवी में क्या कर रहा था, और मैंने तुमसे कहा था ये सब मत देखा करो, ये सब देखने की चीज नहीं है, तुम बिगड़ जाओगी। शिवांगी कुछ बोलते उससे पहले ही फ्लैट का दरवाजा खुला, सामने वंदना खड़ी थी। अनिरुद्ध ने एक बार अपनी माँ को देखा और एक बार अपनी होने वाली बीवी को, फिर गुस्से में ना में गर्दन हिलाकर अंदर चला गया। उसके जाते ही वंदना ने कंधे उछाकर शिवांगी को देखकर कहा, इसे क्या हुआ? शिवांगी बोली, पता नहीं माँ, कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा। इतने में शिवांगी के दिमाग की बत्ती जल गई, उसने अनिरुद्ध को देखा जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, फिर चिल्लाते हुए बोली, अनिरुद्ध मुझे याद आ गया, वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और मैं उसे बहुत ध्यान से देख रही थी, और फिर मैंने तुमसे पूछा था कि ये दोनों क्या कर रहे हैं और तुमने गुस्से में टीवी बंद कर दिया। माय गॉड, हम दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं तो तुम मुझे किस करना चाहते हो? ये सुनकर वंदना तो आंखें फाड़े एक बार अनिरुद्ध को देखती और एक बार शिवांगी को, और डैनी तो वो बेचारा अपने कमरे से अखबार लेकर निकला ही था कि सारी बातें सुनकर वापस चला गया। अनिरुद्ध आंखें फाड़े शिवांगी को देख रहा था, अब तो उसका मन कर रहा था कि सुसाइड कर ले। इतनी देर से वो शिवांगी को ये सब समझाने की कोशिश कर रहा था तो वो समझी नहीं, लेकिन घर के अंदर आते ही उसे समझ आ गया कि अनिरुद्ध उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा था। इतने में शिवांगी फिर से खुश होकर बोली, बताओ ना अनिरुद्ध, तुम मुझे किस करना चाहते हो? अनिरुद्ध ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, मैं बालकनी से जंप करना चाहता हूं, इस दीवार में टक्कर मारकर मरना चाहता हूं, इस टेबल पर अपना सिर फोड़ना चाहता हूं। इतना कहकर अनिरुद्ध गुस्से में अपने कमरे में चला गया, और जाते ही उसने सबसे पहले कसकर अपना हाथ अपने माथे पर मारा और चटाक से आवाज आई। आवाज इतनी जोर की थी कि डैनी और वंदना दोनों ने कसकर आंखें बंद कर ली, लेकिन दोनों के चेहरे पर ही मुस्कुराहट थी। दोनों ही अनिरुद्ध की भावनाओं को समझ रहे थे, लेकिन शिवांगी नहीं समझ रही थी। उसे अभी भी प्यार का इतना एहसास नहीं था, उसे बस अनिरुद्ध चाहिए था और अपने पास चाहिए था। शिवांगी ने मासूम सा चेहरा बनाकर वंदना की ओर देखा और बोली, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? वंदना क्या ही समझाती, वो चुपचाप किचन में चली गई। शिवांगी भी वंदना के पीछे पीछे चली गई। वंदना अपने काम में ध्यान लगाने लगी, लेकिन शिवांगी बार बार वंदना के कभी इस साइड आती और कभी उस साइड, फिर बोलती, बताइए ना मम्मी, मैंने क्या गलती कर दी? अनिरुद्ध मुझसे नाराज क्यों हो गया? वो इतना गुस्से में क्यों चिल्ला रहा था? मैं सच कह रही हूँ, वहाँ नीचे पार्किंग में भी वो मुझे यही बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, फिर लिफ्ट में भी यही बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, और फिर गेट के बाहर भी यही बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे देर से बात याद आई, तो मैं क्या करूँ? बताइए ना मम्मी, मैंने कुछ गलती कर दी। वंदना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वंदना ने शिवांगी की ओर मटर बढ़ाते हुए कहा, वो तो पागल है, तुम तो समझदार हो ना, वो ऐसे ही गुस्सा कर रहा था। लो तुम इन्हें छीलो। शिवांगी ने मटर ले लिए और डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसे छीलने लगी, लेकिन उसका ध्यान बार बार अनिरुद्ध के गुस्से की ओर जा रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर अनिरुद्ध के कमरे को ही देख रही थी। फिर उसने वंदना को देखकर कहा, मम्मी मैं एक बार अनिरुद्ध के पास जाऊँ, उससे पूछ लूँ कि वो गुस्सा क्यों है। वंदना बोली, वो गुस्सा नहीं है, तुम बेकार इतनी फिक्र कर रही हो, तुम चुपचाप मटर छीन लो और किसी के सामने ये सारी बातें मत बताना। शिवांगी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसे खटक रहा था कि उसका अनिरुद्ध गुस्सा हो गया। फिर कुछ देर बाद उसने सारी मटर छीलकर किचन में कटोरी में रखती हुई बोली, माँ बताओ ना मैंने कुछ गलत किया क्या। वंदना भी कुछ नहीं बोली, उसे तो खुद शर्म आ रही थी, वो शिवांगी को क्या ही जवाब देती। अब शिवांगी थोड़ा सा इरिटेट हो गई, वो बोली, ठीक है मैं पापा से जाकर पूछती हूँ। वंदना उसे रोकती हुई, उससे पहले ही शिवांगी डैनी के कमरे की ओर गई और तभी डैनी कमरे से बाहर निकला। वो जानता था शिवांगी उससे क्या पूछने आई है, क्योंकि उसके काम भी तो किचन की तरफ ही थे। शिवांगी कुछ बोलती उससे पहले ही डैनी ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, देखो जो पूछना है जाकर अपने होने वाले पति से पूछो, मुझे तो तुम्हारी माँ ने पनीर लाने के लिए कहा था, मैं लेकर आता हूँ वरना तुम्हारी माँ मुझे खाना नहीं देंगी। इतना कहकर डैनी तो वहां से चुपचाप बचकर निकलता हुआ वंदना को देखकर मुस्कुराने लगा। वंदना हैरानी से डैनी को देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो खुद तो बचकर चले जाओगे और मेरा क्या। डैनी वहां से चला गया। उसके जाते शिवांगी ने वंदना को देखा तो वंदना इस बार बोली, सही तो कहकर गए तुम्हारे पापा, जाकर अनिरुद्ध से ही पूछो कि वो गुस्सा क्यों है। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और जल्दी से अनिरुद्ध के पास चली गई। अनिरुद्ध गुस्से में बालकनी में खड़ा हुआ था। शिवांगी जाकर अनिरुद्ध के पास खड़ी हो गई और धीरे से बोली, बताओ ना क्यों गुस्सा हो, मुझे याद तो आ गया आप क्या।